به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم؟ ولی او از آن گردنه مهم نگذشت. و چون نمی دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا قضا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را؟ سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند و کسانی که آیات ما را انکار کردند افرادی شومند که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود. بر آنها آتشی است فرو بسته که راه فراری از آن نیست.